بسم الله الرحمن الرحيم. سرنا ویتلیو مونگا سرنا تلیو مونگا در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا وکان قوت کل رجل منا او خوراک او قود هر یو سړی زمونږ نه هر ورځ تمرتن یو کجورا. یو یو کجورا د خوراکو فکان یمسوها نو چې دا به داسې سټل را کجورا او مسکول به ثم یسرها فی ثوبه ثم یسرها بیا به کی خوا پخپل جام کی چیر اوس خو می لگا او سټلا یو سات پس بی بیا لگا غنتی سټم بیا به یو سات پس لگا غنتی سټم ثم یسرو فی صوبه یسر په زمید سواد سره دی ای یلفها فی ثوبه دا ور اون غړ ل پخپل جامه کی سر وای جمتا او مضبوطول تا یعنی یو کجوره بیدی تا د ټول رزی د پارا ورکولا نو سطلو بیدی دی نسشه بیا بی رون غال لپخ بلا جامه کی جنانو رب بیا بلو خوسطی وکننا نختبی تو بی قسینا او مونگا چه پانی مورا سندلی پخپلو نیزو سرا اے نیزی با مونی ترا چولی چه پانی ترو غرزیگی و نا اکلو او خوڑی بمو حتا قره حت اشداقنا زمون وخت کی زخمی شول فا اقسم نز قسم خرم اخت و آها رجل من نا یومن دا اخت و او مجهول سیغ دا خطا کڑے شو یو سڑے زمون نو دا کجورے ولور نکا اے تقسیم اون کی و یو یو کجور ور کول دا یو پکی هیر شو اور کون کی وی گنی چی مونگا ور کنی دا فانطلقنا به ننعشوه نلاړو مونږه را پورته کولو مونږ دې اې د ډېرې لوګي او مشقت د وجنان قریب چا غرزيدلې وې دا کس مونږ را پورته کو فشهدنا نو مونږه گواهی وکړه د پاره انه لم يعطها چې دته دا کجور نه دا ورکړې شي نظمون گواهی سرداغ خبر مضبوط شوا فعوت ویاها نورکڑ شودت فقام را پورت شفا خزهان وای غستا دم رسختو سر صحابه کرامو دادین را رسول پیو کجورا پورا رز گزار کول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موږ د الله د رسول سره تلو حتا نزلنا واديا افيحا چې ور کوشیو مون یو وا دایتا افیح چې دا سکلا وا افیح په معنا د واسعون دی افیح واسعون. نلاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقضی حاجته خپل حاجت پورا کولو فتبعت زور پسیشم بیداوتی ممائن پیولوخ دوبو او دوبولوخ میورو فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب قتل فلم یرشینوین کتو سشے یستتر بیہی چزان پاغی پپردکی کی او د قضائے حاجت د پارکینی وَإِذَا شَجَرَتَانِ نَاسَ پِيَوْ دُوَوْنِوِ بِشَاتْوِ الْوَادِي پَاغَا دُوَارُ تَرَفُنُو دَدِ وَادَيَوْ خُنْكِ فَانْتُوَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُتَلِعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ اِحْدَاهُمَا يَوْ روینی وی بی غسنن یو سانگ من غسوان ها دا غید سانگونا فقال اللہ حبیب دیوری توین قادی علی بی اذن اللہ تابیش ما تب حکم دا اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام موجزا فانقادت ماہو داون ورسردا سی تابیش وکل بعیر المخشوش اللذی پشان دا غوخ المخشوش چې دا غ پوزه کې یو لرګې مهار ورکی کله چې یو خسوی هغه سخوي نو دا غ پوزه کې یو مهار ورکی او غي سره رسۍ وتړي تا به وګني دا اوخ نه المخشوش چې مهار په پوزه کې ورکړې شي الذي يصانع قائده هاغا چی آغا کار کئی او تابداری کئی د خپل راخ کن کی سراب اے اونا پز مکا کی جڑی خخی دی او چی پیغمبر سانگونی اور پسی دا سرا روان دا لکا اوخ تابدار چی مالک پسی زی حتی تا شجرت الاخرات دی شراغ اونی بلی تفاخز بی غسنن روینی یو سانگ من اغسوانی ها داغی دا سانگونا فقال الله حبيب ورتوين قاضي عليا باذن الله تابدار شمات په حکم د الله فن قادت ماهو كذلك امر سردا ستابدار شواک حتا تردي را كان بالمنصفي مما بينهما کلو چو پاغ منس کې دا چې دوړو نو په منس کې ولا ما بينهما یعنی جمعهما دا دلا ممانا را جمع کی دوارا فقال دا اللہ حبیبی التا اما علی بی اذن اللہ را جخت شی پما پا حکم دا اللہ فلتا امتا ونی دوارا سرد سانگون را جخت شوی او یو دیوارا پردغن تی دا اللہ حبیب تا جوڑا شوا او دا اللہ حبیب قضای حاجت تکینا سو قال جابر جابر رضی اللہ عنہ فرمائی فخرجتو زروتم او احدویرو داد بابی اک دغن دے فعال ندے منڈی میوالی مخافت دوجد یلن ایو حس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه چرتا پوها او معلوم نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی قربی زمانیز دیوالے زکای بار تکینی قضای حاجت تکینی فیبتا عیدا ایک زمانیز نیز دیوالے پیغمبر علیہ السلام مخصوص کو نو بیا با چرتا لریزی او مزان بستڑے کئی نو ما پخپل رامنده کی چې زما د ستړیوالي په ځای زه ستړی شم خو پیغمبر علیه السلام ستړی نشي. قال ابن عباد فيتبعد اي عقد يبتعد فز يتبعد لفظ ذکر کړي چې بیا و چرتل ریجی فجلست زکین اعظم او حدیث نفسي ځان سره می خبره اتر کولی فحانت مني لفته فحانت مني لفته لفته ستوي نظر ته یو طرف لا اباد روایتو کې فحالت راغله ده په بدل قول د حانت کې او د دوارو معنا یو ده فحانت مني لفته او حانت او حالت دوال په یو معنا دی حین او حال وقت توي اي واقع شو او اتفاق را غزمان لفتت النظر فاذا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا ناسا بيد الله رسول ميوكتو جي مخامخ را روانو واذا الشجرتان قد افترقا او دوالوني جدا شي فقامت كل واحد منهما على ساق ودري دري وهر يود دين پخپلتني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفه ما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم داسي وقفه وكل وقفه فقال براسه هكذا وي بصرخ بل سردارنگي واشار ابو اسماعيل شارك و ابو اسماعيل راوي براسي پسر سر مين و شمالا خي طرف اوغس طرف ثم اقبل بهرام توجه شو فلما انتهى اليا قال شي را ورسد ما تقال يا جابر و اي جابر هل رايت بمقامي ايات اوقت زيد و دريد و زما چلت لغدريدم قلت نعم ما و يا رسول الله قال فانطلق لارشا الى الشجرتين دغدوارو نتفقتا من كل واحد اتم منهما غصنا را کٹ کا دهر یوینه او سانگا فاقبل بهما ورا متوجی شفاغس رحت ادا قمت مقامی تردی چی زودری گم پخبل زی فارس الغصنا عن یمینکا و غصنا عن یسارک پریدا یو سانگا پری خودل شوی خنسخی طرف ستا تا او بل سانگا گس طرف ستا تا قال جابر رضی اللہ عنہ فقمتو زپورت شم فاخستو حجرن یو کان میرا واغستو فکسرتو ماتمکو وحسرتو ہو او داغی طرف می تیرکو چی سانگا پیرا پریکلیشی حسرتو ہو احدتو ہو تیرمکو فانزلقلی اگر زیدو مال ردا تیرو فاتیتو الشجرتین رالم دیونو تا فقطواتو من کل واحد منهما غصنا داریو نمی سانگا کٹکا ثم اقبلتو بیارا متوجیشم اجرهما راخی مدا سانگی حتا قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم چودري دم فزه دودري دود رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري نو پریمی خوای او سانگ خی طرف زما تا او بلگس طرف تا ثم لحقته بعفي وشم ده الله ده حبيب سرا فقلت قد فعلت تو چه حکم کړو ما او کو يا رسول الله فعم ذاك اے دا عم اصل کی عنو او مای موصوله وا نو مدغم کو نون اول فمیم ثانی کی اولی فی حذف کو یعنی لماذا امرتنی بهذا الفعل معنا سوا فعم ذاک د سو جن تاسو مات دا حکم کو قال الله حبیب فرمایلی نی مررت بقبر زتیر شم په دو قبرونو يعذبان ويتعذب وركي ديشو مخکم دل حدیث تیر او خاد دین جدا ده چې الله حبیب پا قبرونو سانګه لګولې وي ویزتیر شم په دو قبرونو سزا ورته ملاوي دا فاحببت بشفاعتي نما خوخ کل د وجد شفاعت زمانہ ايو رفع ذاك عنهما دا چې سپکشي د دې دواړو نه عذاب د دې دواړو ما دامل غسناني رتبيني رتبيني تر سوچ دا د سانګ لندي وي نو مخکې دې حدیث کی تفصیل شرو چې دا د دې دلیل نه دي چې څوک د غني سانګ په قبرونو کې ټومبي ځکه دې کې دې سانګو د وجنا د قبرونو نه عذاب نو لري شي بلکه په سبب د شفاعت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دا دای د خصائص نه نو دا حکم عام نه دی غنی چر سوګ دی په قبر کې سانګه خخی قال جابر رضی الله عنه فاتن العسکر مغرا غلی ولخ کرتا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جابر نادی بی وضو ان आवाज وکړه چې دا د صبح چا سرشته کنا وضو فقلت الا وضو ما وی آی دا د صبح شتا الا وضو الا وضو آی دا د صبح شتا کنا قال دی وی قلت ما وی یا رسول الله ما وجدت فی الركب من قطره یو ساس کې وبم نشتا پټول لخ کر کې او پټول جماعت کې وکانه رجل من سوار یو سړی دان سوار نو یو بردو چې اخول وی رسول الله صلی الله وسلم تعال ما او بو فی اشجاب اللهو اشجاب جمد شجبندا او دا مشک توي چې جوړ شوی وی اچھوے دے زوڑ شوے دے یو انسواری صحابی با یخولیو بنبی علیہ السلام تفیش چابن سوچو سزڑو مشکنو کی لہو جدد پارو علا حمارتن دیدے کہ حمارتن سمانا دا ویدا سے لرگیوی چیاغی سر مشرازون کی من جریدن چی دا لرگی دا سانگو دا کجرو نو اے سانگی بیدا سی کی خوی لختی ادا مشرازون دی او دشپی هوا ہوئی کنا ناغو بی یخیشی قال فقال لي صحابي و ما تنبي عليه السلام ان طريق الافنا ابن فلان الانصاري لار شفلاني تشزوي د فلاني الانصاري فنزو غور الفي اشجابه من شين دا غزرو مشكونو کس شيش تکنا قال صحابي و جابر رضي الله عنه فنطلقت الى لار مغتا فنظرت فيها نظر ميو کو پائے کی فلم اجد فيها ومنو من دی پائے کی لا قطرتن مگر یو ساس کے اوبو فی عزلاء پا بوجید دی مشکی پا خلی دا مشکی فی غزلاء شجب منها پا غ خلی دا غزور مشکی دنینا لو انی افرغوهو لو انی افرغوه کچرما دا اوبو راتو یولی ماراتو یولی نو لا شاربهو یا بسو خام خاص کربوی دیو بول راغا وچی سی دا مشک زکا وچ مشک اوبرا کاغی باوی بس یو ساس کے یو گوٹ تیر لگیو بدی قال اذهب فاتنی بی ویلار شماتا غو برارا فاتیتوه بی ماراتلو کل غیت پدی فاخذ بیدی راوی اشتی پلات فجالی تکلمو بشین شورو شد اللہ حبیب چی تکلمو کولو پیوشی او دا اللہ نے دعاگانی غختی سدمونی چو اللہ دری ما ہوا مالا پتنی چی چیسو ویغمدوه بیدیه اے دا سی زور ورکولو غمز دیتا ویوشی تا زور ورکی لکا نچوڑے دا سی نچوڑولوی پلا سنو سم آتوانی ہی ابے ما تراکو فقال یا جابر جی جابر نا دی بی جفنتن اوادو کچی چا سر جفنشتک نشتا دا یو غٹی کاسی لوی جفنا فقلتو یا جفنا تر رکب اید قافلی جفنی والا فوتیتو بیها ما تدا غٹلو خیروڑی شو تحملو را پور تکڑی شو فوضعتوها بین ایدی اید اللہ دا حبیب مخلی مکیغو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخب اللہ اس مبارک پا جفنا کی آکا دا دارنگی فبسطوها دا لاسی خوراخک و فرق بین اصوابعیه اے فبسوتها فبسوتها خورکو پدی کاسا کی و فرق بین اصوابعیه او جداوالی راو سپمند گتو مبارکو کی ثم ودواها او بیکی خلاص شریف فی قعر الجفنتی پاغلان دی طرف دی غٹی کاسی گی وقال خذیا جابر رونی سے جابر فسبا لیا راوانا وپما وقلوا بسم اللہ پنم دا اللہ فسببتو علیہ ما پی راوانا وقلتو بسم اللہ اماوی پنم دا اللہ فرائتو الماومی کتیو بویتا فوورو چدا سی جوش والو من بین اصواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمند گتو مبارکو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سم فارت الجفنتو بیادا سی فارت الجفنتو جوش والو دی جفنی تردی چی ڈکشوا فقال يا جابر جابر رضي الله عنه نادي من كان له حاجة من ماين اوادو کچال چه حاجت وی دوبو قال فات الناس ورال الخلق فاستقوا ناغيتي وبوس کل حتى رو خمار شل قال فقلت هل بقي احد له حاجة آیا باقی پات دې او تم چې غل حاجت وینو پورته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک د دې کاسینا و هی عمل ا او غذوبون دکوا دا الله د پیغمبر مختلف معجزې در تخي وشک الناس شکایت کړي او خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الجو عدلږي فقال صلی الله دا اللہ حبیبی زرده چه اللہ ایو تعمکم تاسول بتوام در کی فاتحنا سیف البحر راغریو منگ غاڑی د سمندر تا فذخر البحر زخرتن منگ د دریاب غاڑی تا راغنیو فذخر البحر وګت شو ډېر شو بداغ یو موجونه روچت شون نو موجواله او سمندر په موجوالو سرا فالقا دابتن را غرزور و یو دابا فاورینا علی شقها النار نو بلکړو مون په یو طرف داغه باندې ور بل موکو داغی پیو تربانیور فتو بخنا نمون پوخ کو داغینا واشوینا و ریتمو کو واکلنا و شبعنا او مونگ خوراک کڑیو او ماڑ شویو قال جابر جابر رضی اللہ عنہ فدخلتو انو فلان و فلان وردن نشویم زاو فلانے و فلانے حتی عدد تردیچی ویشمیر الخمسطن پینزکسان فی حجاج عینها اے دسترگی آغا گول اڈو کے یاد ہے جب آئے کسترگ پرتائی ادسترگی نگیر چاپی رگون دا اڈو کی تا گول غنتی صدا عزمها المستدیر بالعین اغا اڈو کے جدا سراتاو دے دی دسترگی نا نو مونگ پینزکا سان دسترگی پا ڈوغل کی کیناسو ما یرانا حدن مونگا اچھاب نکتو پینزکا سان پا کی ڈوبو حتی خرجنا تردی جروعتو فاخذنا راواغستا مونگا زویلانیو پختی من ازلائی دا پختو دا دینا فقووسناهو مونگ داسی فقووسناهو نمونگ داسی پزمکا دا قوس پا شکل کی ادرولا ثم دعونا بی امرو بللو بی آدم رجولین یو لوی غټ سړی فر رکبه په قافله کې وا او می جمل نو غټ اوخ فر رکبه په دې قافله کې وا او می کفلن فر رکبه کفل ستاوي په کسره د قاف او سکون د فاسره و ادا صادر غوي چرا تا و وی را کبد بعیرنا علی سنامه لالله یسقط داغد کوبن جدیونو غرزی و اعظم جمل و اعظم کفل او لوی پاغ صادر کی چغرا تا وی سور د کوب د اوخنا چونو غرزی فدخل تحته ناغد دی پختی دلا نه پوخ شور او تیر شو ما یو تو اتوی او راسو سری چټولنا گنی چې زما سر لګی نیخ کتا کول او غسر چټولو ته محتاج نو بابن فی حدیث الهجرت و یقال له حدیث الرحل بالحا باب د په بیان د حدیث د هجرت کې او د ترحل وی حدیث الرحل رحل اصل کې د اوخ د پاره داسې کی جاوي لکد اس د پاسه چی زینوي اے اس د پاسه زینو تړي چې دا سور غرزيږي نه او دا زین رانیسی نو د زین په شان اوخ باندې رحل وی سلرگی مرگی پیو تڑی آغی بانی بیا سر زان کلکی کوخ مندی را مندی وی و بیهی قال حدثنی سلمت ابن شبیم قال حدثن الحسن ابن آینا قال حدثن زهیر قال حدثن ابو اسحاق قال سمیت البراء ابن عاذب رضی اللہ عنہ یقول دے فرمائی جا ابو بکر راغل و ابو بکر رضی اللہ عنہ الى ابي والد زمات في منزلي دا پکور کی فاشترى منه رحلا نوای غست داغنه یو رحل دوخه کی جاوغنتی فقال لعاذب ولي عاذب رضی الله عنه تا ابا اسمعي ابنك دازوی ما سر اولی گئی احمله معیا شدارحل پورت کی ما سره لامن زنی زما کورتا فقال لی بی ما تم والد احمله پورت کدارک فحملته نو پورت میکو وخرجا بی ما هو او زما والدم ورسر لارو ينتقد سمنه چی دید دی رحل پیسی تی راوالی فقال له ابي ناب والد می ورته یا بابکر حدیثنی کیف سناتما ما تا حدیث بیان ک سرنګ کار کړو تاسو لیله تسریتا پاش پچی تتلې وید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت مکوونو قال نام یا و ام درتا اسرینا لیلتنا کلها مونګتلی وشپز مونګټول حتا قام قائم الزهیرا حتا قام قائم الزهیرا تردی چودرید ودن قام قائم الزهیرا ودریدل ودریدن کې د غرمی ای غرمه کې خلق ودری وخلت طریق او لار خالص او فلا یمر فیه اذن شوکم پک نتیریدو حتا رفعت را پورته کړې شوم د پاره او غټه ثویلتن وګدا لها زویلون او دی گٹی دا پار سوریو غٹا گٹا والان دی سوریو لم یاتی علیه الشمس بادو اغیبان الانور نور آغلی تروسا فنزلنا را کشمگ عندها دی صرفاتی تو سخرتا رالم زدی گٹی تا فسویتو بیدی مکانا پخپلو لا سنو مبارکو مزی برابر کو ینامو فیه النبی صلی اللہ علیه وسلم چود شي پدې کې نبی رې سلام فی ذل یا پسوری دې کہانی کې ثم بسط علیه فروتن ابیام وغړول پاغي فروتن د فروی نسب مراد دی بعض خو فرواغه پوستین ته وای چې غستېش بیا می او غړو لا فروا اباده وی دا یو لباس دی چې د وړای نه جوړول شي یاد وی ختونا او دا اچول شي په شان د جوبي نو دا می او غړو لا دا می او غړو لا دا فروا ثم قلت بیا می یا رسول الله ان مود شاوانا انفوز لك ما حولك او زب لټون او تفشیش کوم تاسو لپاره چې ګیرچا پیر دی زب سو کی دار فنام الله حبیب د شو خرجت انفوز ما حوله زروتم او ما تلاش کولو دا غین ګیرچا پیرا فیضان برائی غنم الناس فی امکتو یوشپن کې د ګړو مخبلین را متوجی کوون کې د پخپلو ګړو سره له شوخرت دي کاني تا یری د من ها اراده لري دي کاني نه لدی اغارت نه چمګې اراده لري وا اغل پته وجي دا غټه غټه دا ودي سره سورې فلقیته زور سره ملاو شم فقلت ما ویل من انت یا غلام د چای قال لرجل من اهل المدینه وی د پار دی او سړی د دی خارنا مدینه نه مراد وی دی کې مکه مکرمه ده ځکه دغه وخت کې مدینه ته مدینه نه وی اسره به ورته وي ادور لری شو ګډیم نه بوتلی او دی وجن راغلی بخاری شریف کې وینو می واغست دی او سړی د قریش او جما او پیجندو قلت وفي غنمك لبن اي استادي ګړو بيزو کې پيشتا فقال نام او يا قلت افتح لبني تما تلش قال نام يا فاخر شاتن يو ګډه رونی وا فقلت له ما ورته انفز الزرع دا غلان دي لګو سنده من الشعر جدا ويختم يختتن شي والتراب او دا خاوری تین ریشی والقضاو تیری مینی زکش پون کیلہ سپتا دا چه زکم پی اللہ شم دا دا سید العالمین دا پوارا دی قال فرعیت البرا برا امی کتراویوی برا رضی اللہ عنو یدربیوی دیل لر لا سوال پزمکا لا سوالو یدربیوی دیل رخا یو لا سبل تراچولی انفضو سندلی فحلب لی فی کعب معاہو ویلشن ما ته په وقاسه کې جد سره کثبتا من لبن سلغنت دشودونا وی حلبا سا قدر الحلبا یعنی پیوزل چیو گڑولش یا سوری آغام رو یعنی لغنت پیو قال ومی معی اداوتن ما سر یو لوخیو او ارتوی فیها ما باو بروڑی اغی پاغی کی نبی ری سلام تلی اشرب من آچی اس کی دینا ویتوضو دی نبی او دسم کولو قال فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زرال نبی ری سلام تا وکرہتو نوکزو من نومی بد میو گنل چرا پورتے کم دو خوب داغوینا فوافقتو استیقظا زما اور سره موافقت راغی او سید العالمین را پورتا شیو بیدار شیو فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ رَاتْوِي مِكِ پَپَيُّ بَانِدُو بُنَا حَتَّى بَرُدَ أَسْفَلُهُ يَخْشُ وَغَلَانْ دِي صَدْدِي او بی پاکی واچو لی چی دا گرم والے ختم شی فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ اُسْقَدْ دِي پَيُّنَا قال فشربا ويشكل حتى رضيت وخشالشم ثم قال بي علم يا ان علم يعني للرحيل اي على وقت دتلو نذر اغله قلت ما بلا ولنا قال فرتحلنا نمغا پورت شو بعد ما زالت الشمس فد دين چنور زال شو وتبانا سراقه ابن مالك مونگ پس سراق ابن مالک راغه قال ونحن في جلد من الارض او مونگ او په یو سخته کې د زمکینا فقلت يا رسول الله اوتینا راتل لکړه شون مونږ ته دا سړی خو مونږ پس را دي فقال لا تحزن مالې خفکی گما ان الله معنا بشک الله زمون سره دی فدا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ حبیب دا تخیریو کی فرطا تومت فرسوهو نواردوب شوی غخپی دا اسد دا الابتنها دا خیٹ پوری و راگمان کم فقالوی انی قد علمتو وی بیشک از پوشو منکما کد داوتم علی تاسو دوارو ما تخیریو کی فدعو آلی ما تدعو غاڑی فالله لکوما اللہ تاسو دا پار گواکوم ان ارد عنکوما طلب چی واپس کوم بتاسو دا چی سوکس تاسو طلب کئی فدع اللہ دا اللہ حبیب دعا اغتد اللہ نفن جانجات ورتملاو شو فرجع ندا سراق ابن مالک واپس شو لا يلقى حدا بملاوي ديو تنصر الا قال مگر وي قد كفيتكم ما هاونا زكافي شيم تاسو تد دي طرفنا ادي پلسنيشت فلا يلقى حدا الا رده دبملاوي ديو تنصر مگر واپس کولوي قال ووفا لنا كما وعده چکړي و مون سرنه پورکا کما واده چې کړي و نو هغه سراق ابن مالک پورا کا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل كلا عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اشترى ابو بکر من ابي رحلا اغست ابو بکر رضی الله عنه زما د والدنا رحلا یو رحل ب13 درهما پدیار لز درهما وساق الحديثا او بیان کړو حدیث په معنا د حدیث د زهیر نبی اسحاق وقال في حديثي پادیس کی داسې وی دی روایت عثمان ابن عمر فلما دنار کرش سراقه ابن مالک رانی دیشو دعا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب ورته خیریو کی فسا خفرسوه ورخخش وز داغ پزمک کی لا بطنی خیٹ پوری و وسبان ودت ٹوب کو وقال یا محمد قد علمت ان هذا عملك زپو شم جدا استعمل لفظ الله يخلصني الله نه دعا وغوړ چې ما خلاص کی مما نفي چې زپکې ولکال یا استاپ ما باندې دا وعده دا لا اعمين على من ورائي خامخ پټوال بكم پاغ چا چې ما نرسوي جب ورثنوم چې په دی لارې وهذه کنانت یودا زما د غشتی لیدا فخص سهم من هذنه غش والد نخ پتور فانك ستمر على ابلی زرد شته بتیری کما په خوان مخ کی سری وغلمانی او زما غلامان دی به مکان کذا وکذا فخذ منها حاجتك سمبرچ دی حاجت وی غین والا قال الله حبيب لا حاجت لي في مبلك ما لا حاجت نشتاستا پو خانو کې ما لا حاجت نشتاستا پو خانو کې او وجد دي دا وشارحين لیکري دا الله حبيب مهاجر روته او قريش وي چې چا مونږ ترا واپس کو نسل خان ورکو وی پا من ده دی که چه مونگ مجلس که ناسو ده خپل قوم یو سره راغه وی ما یر دری کسانو کتل از داسی تیر شو از ما خیال نده مگر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ مرگری نسراقه وی ما ورته اشاره و کچه شب شا دا هو د فلانی دی فلانی دی وی نیو خروک شو یا لٹای وی بیاز پور تشم نکور توردن نشم حکم میو کوچی اسرا ل تیار کئ ا د کور د شان او باسی چې څوک خبر نشي چې سلو خان یوازې او غټم د دغه شان معاملات د سره وشو فقدمنا المدینه لیلا و منغرالو مدینه منوره ته د شپیا اے دشپیا مدینی منوری ترو رسیدو فتنازعو دد مدینی والو جگڑی شوی ایوهم ینزلو علیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم یو دے چی مل مکی گی بپاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیبی جگڑی مکوی انزلو علی بن النجار اول زرا کزیگم پا بن النجارو کی اخوال عبد المطلب چې دا ماماگان دا عبد المطلب دی اکرمهم بذالک او دی عزت من کوم پدی مدینی والا دا سورا زینا پا انتظارو چی دا اللہ پیغمبر روتے دے مکینا فاسوائد الرجال والنساء خطلی اسڑی او زنان فوق البیود کورنو دا پاسا او دا پیغمبر انتظار کورو وتفرق الغلمان والخدمو او داسی جداشی ولکانو خادمان پلارو کی ینادون یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ او داغ وقت چی دا نبی علیہ السلام تا داغی پنوم آواز لا منشوینو بی انتہا خوشحال شلوی دیدے کی دا مصنف کتاب ختمی گی آخر کی کتاب التفسیر دی دی سر پی وش کڑے دی کتاب الزہد ختم شو او د کتاب التفسیر شروع کړي. دا اخیرنه کتاب د صحیح مسلم کې او دا د مختصر ذکر کړي د کې او تلص حدیث دي. نور حدیث دی په تفسیر کې په مخ کې کتاب کې درتا ذکر کړل. دی کی کتاب التفسیر درتا ذکر کئ. و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا نو ذکر کړو حدیث من اداغنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو قیل ویل شیو بنی اسرائیل ته ادخل الباب وردن شی دروازې د بیت المقدس ته وقولو حتوه وای سوال زموږ د اده ګناهونو را تماف کی نغفر لکم خطاياکم بخنه بو کو تاسو لستا سو د ګناهونو فبدلوا نذید الله دین بدل کو قولا او فعلا فدخل الباب وردن شل دروازه تا یزحفون علی استاههم او داسه خړپوسی کولی پخپلو کنا.